η 110η σούρα Εν-Νάσρ, η βοήθεια σε τρία εδάφια εν Μεδίνα. Bismillahirrahmanirrahim. Στο όνομα του Αλλάχ, του Παντελεήμωνα, του Πολυεύσπλαχνου. إذا جاء نصر الله والفتح και όταν έρθει η βοήθεια του Αλλάχ και η νίκη. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا και δεις τους ανθρώπους να μπαίνουν, να ασπάζονται κατά μάζες στη θρησκεία του Αλλάχ, στο Ισλάμ. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Τότε να υμνείς τη δόξα του Κυρίου σου και προσευχή σου για τη συγγνώμη του, γιατί δέχεται βέβαια τη μετάνοια με ευσπλαχνία και ίκτο.